W poprzednim odcinku Gohan zmienił się w wielką małpę i znokautował Vegetę. Ciężko ranny Saiyanin próbował uciec statkiem kosmicznym, ale na drodze stanął mu Krillin. Zabiłeś moich przyjaciół, potworze. Teraz sam zakosztuj śmierci. Dragon Ball Kaizen. Odcinek 17. Promyk nadziei. Nareszcie. Bałem się, że to jeszcze nie koniec. Ten Saiyanin stanowi zagrożenie dla całego wszechświata. Teraz potwór dostanie, na co zasłużył. Nikt z nas nie będzie bezpieczny, dopóki nie zniszczymy źródła zła. Gin. Krillin, nie. Goku. Jakiś głos nie chce, żebym zabił Saiyanina. Goku, to ty? Tak. Wybacz, wciąż mam kłopoty z mówieniem. Proszę, Krillin, pozwól mu odlecieć. Żartujesz? Czterech naszych przyjaciół zginęło, a ty chcesz darować mu życie? Jeśli go nie zabijemy, odzyska siły, wróci, a potem zniszczy całą ziemię. Masz rację. Oczywiście, że mam. Piccolo się zmienił, ale Saiyanin jest wcielonym złem. Jeśli go wypuścimy, nadal będzie krzywdził innych. Nie mam złudzeń. Dopóki Vegeta żyje, żaden ziemianin nie jest bezpieczny, ale wysłuchaj mnie, proszę. Pomyślałem, że jego śmierć byłaby wielką stratą. Co ty pleciesz? Po ukończeniu szkolenia u króla Kai myślałem, że nikt mi nie dorówna. I wtedy zmierzyłem się z Vegetą. Był ode mnie szybszy i silniejszy. Nie miałem szans. To była wspaniała walka. Jestem Saiyaninem i kiedy spotykam tak potężnego wojownika, krew zaczyna szybciej krążyć mi w żyłach. Chcę trenować jeszcze ciężej, żeby kiedyś mu dorównać. Wiem, że nie powinienem cię o to prosić, ale puść go. Któregoś dnia chcę się z nim zmierzyć jeszcze raz. Zgoda. Jeśli tego chcesz, spełnię twoją prośbę. W końcu, gdyby nie ty, wszyscy byśmy zginęli. Pod jednym warunkiem. Następnym razem przyłóż mu tak, żeby zapomniał, jak się nazywa. Zgoda. Pora uciekać. Ale to jeszcze nie koniec. Kiedy wrócę, nic was nie uratuje. Macie moje słowo. W porządku? Walka skończona. Nic tu po mnie. Łysy zwariował. Wypuścił Sajanina. Mnie by się nie wymknął. Dzięki, Krillin. Nie czuję się dobrze, pozwalając mu uciec. Ale mam pomysł. Być może uda się naprawić zło, które wyrządził. Wraca? Gohan. To Chi-Chi. Nic ci nie jest, mama cię obroni. Obudź się, Gohan. Nie martw się, Gohan wyzdrowieje. Za to Goku jest ciężko ranny. Tam leży. Biedactwo. Przysięgam, że nigdy więcej nie pozwolę cię skrzywdzić. Co oni ci zrobili? Goku też porządnie oberwał. Goku. Nic ci nie jest? Rzeczywiście nieźle oberwałeś. Nie jest tak źle. Brawo. Nie każdy pokonałby Sajanina. Mistrz Korin? Nie uwierzylibyście, jak silny był ten drań. To cud, że żyjemy. Niestety nie wszyscy mieli tyle szczęścia. Widzieliśmy wszystko w telewizji. Naprawdę? Piccolo i Kami też zginęli. A wraz z nimi smocze kule. Przecież wiem. Wszystko jej wyjaśniłeś? Tak. Szkoda, że Piccolo nie przeżył. A o mnie się nie martwicie? Kto by cię pytał? Przez cały czas chowałeś się za skałami. Jak śmiesz? Gdybyś nie był tchórzem, Piccolo mógłby żyć, a wtedy wskrzesilibyśmy całą resztę. Gdyby nie ja, wszyscy leżeliby martwi, nie tylko Piccolo. Nie prosiłem się o tę walkę. Wystarczy. Obwinianie się nawzajem nikomu nie pomoże. Musimy opatrzyć rannych. Ostrożnie. Śpi słodko. To tutaj zginęli Yan Chaitian? Trochę dalej. Bulmo, nie płacz. Nikomu z nas nie jest łatwo, ale musimy się trzymać. Zwłaszcza, że nie wszystko stracone. Szansa jest niewielka, ale warto spróbować. Być może uda nam się przywrócić do życia zabitych przez Saiyan. Co masz na myśli? Właśnie. Nie chcę budzić próżnej nadziei. Wspomniałeś o tym, zanim zacząłeś walczyć z Vegetą. Mów, Krillin, o co chodzi? Później wszystko wyjaśnię. Jesteśmy na miejscu. Zajmij się Bulmą, mistrzu Roshi. Zbierzemy ciała. Nie widziałem zwłok Cia Ocu. Gdzie on leży? Wysadził się w powietrze. Nic z niego nie zostało. Rozumiem. Potworna strata. Gdyby tylko udało się cofnąć czas, tak wielu wspaniałych ludzi poświęciło życie. Niestety jesteśmy bezsilni. Przykro mi. Lećmy. Ja poprowadzę. Już mi lepiej. Doskonale. Gohan, wreszcie się obudziłeś. Spokojnie, mama jest przy tobie. Mamusiu, mój kochany synek, przeszedłeś przez piekło. Jesteśmy z ciebie dumni, Gohanie. Bez ciebie nie dalibyśmy rady. Co się stało? Gdzie jest Saiyanin? Zdaje się, że uciekł. Kogo to obchodzi? Dostał takie lanie, że nigdy więcej go nie ujrzymy. Teraz wie, na co nas stać. A gdzie tata? Tu jestem, Gohan. Pokonaliśmy go tylko dzięki tobie. Dziwna z ciebie, babka. Jesteś żoną Goku, a nawet na niego nie spojrzałaś. Przez niego mój syn omal nie zginął. Nie miał prawa mieszać Gohana w tę walkę. Ratowaliśmy ziemię. Ani słowa więcej. Matkę obchodzi dobro jej dziecka, a nie jakaś ziemia. W domu ci się oberwie. Wcześniej mówiłeś coś o nadziei. Faktycznie. Saiyani przybyli na ziemię, wiedząc o smoczych kulach. Usłyszeli naszą rozmowę przez komunikator Raditza. Zemsta ich nie obchodziła. Chcieli zdobyć smocze kule i wypowiedzieć życzenie. Tak sądzisz? Owszem. Wtedy powiedzieli coś dziwnego o Piccolo. Nazwali go Namecjaninem. To znaczy, że Piccolo i Gami mogli być kosmitami. Dopiero teraz na to wpadłeś? Ważniejsze jest jednak to, co powiedział później. Dość zabawy, zabij ich. A smocze kule? Po zniszczeniu Ziemi udamy się na planetę Namek i tam się wszystkiego dowiemy. Wiedzieli, skąd pochodzi Piccolo. Co z tego? Też to słyszałem. Odniosłem wrażenie, że chcą znaleźć smocze kule na Nameku. Właśnie. Jeśli udałoby się nam dolecieć na Namek, moglibyśmy przywieźć smocze kule na Ziemię. Rozumiem. Wtedy przywrócimy życie wszystkim zabitym przez Vegetę i Nappę. Znowu zobaczę Piccolo. Co ty pleciesz? Piccolo i Kami znowu będą żywi, a wtedy będą mogli stworzyć nowe smocze kule. Wspaniały pomysł. Musimy spróbować. Jesteśmy genialni. Nigdy nie znajdziemy tych kul. To jak szukanie igły w stogu siana. Na pewno sobie poradzisz. Wiesz, ile jest planet w kosmosie? My znamy tylko nazwę. Zostaw to mnie. Królu Kai, ty na pewno znasz cały kosmos. Wiesz, gdzie leży Namek? Co za pytanie, oczywiście. Jakim byłbym królem, gdybym nie znał swojego królestwa? To król Kai? Słyszę go, jakby był obok nas. Królu Kai, słyszymy cię głośno i wyraźnie. Możesz mówić. Namek? Jak to ująć, żebyście zrozumieli? Może tak. SW-66. Albo nie. Spróbujmy inaczej. Może w ten sposób. SU-83 łamane przez 90, 45, YX. Rozumiesz coś z tego? Mistrzu Roshi, przejmiesz stery, muszę coś policzyć. Jasne. Niegdyś Namek był piękną, ludną planetą. Niestety jakiś czas temu doszło tam do gwałtownych zmian klimatycznych. W ich rezultacie niemal wszyscy Namecjanie zginęli. Super, smocze kule przepadły. Spadajmy do domu. Bałwan. Nie tak szybko. Nie wiemy, co teraz dzieje się na Nameku. Zaraz to sprawdzę. Mam połączenie. To znaczy, że Kami uciekł ze swojej rodzinnej planety i przybył na Ziemię. Albo więc Kami stracił pamięć, albo był zbyt młody, żeby pamiętać Namek. Na pewno nie było mu łatwo. Skoro ich kule spełniają każde życzenie, nie mogli poprosić o lepszy klimat? To tak nie działa. Poprosiliśmy Shenrona, żeby zniszczył Saiyan, ale ograniczały go możliwości stwórcy smoczych kul. Saiyanie byli za silni. Musieliśmy radzić sobie sami. W takim razie po co w ogóle szukać jakichś smoczych kul? Doigrałeś się. Znalazłem Namecjan. Została ich tylko setka, ale świetnie się trzymają. Setka takich jak Piccolo i Kami? Na waszym miejscu nie martwiłbym się zbytnio. Namecjanie słyną z przyjaznego usposobienia. Piccolo to wyjątek. Pamiętajcie, że on i Kami byli jedną istotą. Kami chciał się oczyścić ze zła, które znalazł na Ziemi i odrzucił swoją mroczną naturę. Z niej zaś narodził się Piccolo. Teraz rozumiem. Na Ziemi nie trudno się na kogoś wkurzyć. Święte słowa. W takim razie na co czekamy? Lećmy na Namek. Znajdźmy smocze kule i przywróćmy wszystkim życie. Co z tego, że wiemy, gdzie jest Namek, skoro nie umiemy tam dotrzeć? Czym chcecie lecieć? Statkiem kosmicznym. Zacznij wreszcie myśleć. Obliczyłam, ile trwałaby podróż, gdybyśmy mieli najlepszy z istniejących silników. Dotarlibyście na Namek za 4339 lat. Kto z nas żyłby tak długo? Ten problem można rozwiązać. Vegeta uciekł stąd jednoosobowym statkiem kosmicznym. Nie zmieściłyby się w nim dwie osoby. To znaczy, że statek Nappy wciąż gdzieś tu jest. Racja. Tak samo statek Radica. Niestety. Gohan go zniszczył. Jeden wystarczy. Na pewno coś wymyślimy. Znajdziemy go gdzieś w okolicach Metro East. To tam wylądowali Saiyanie. Użyjmy tego urządzenia. Należało do Vegety. Za jego pomocą przyzwał swój statek. Leżało na polu walki. Przyda się? Oczywiście. Lecimy na Namek po smocze kule. Nasi bohaterowie odzyskali nadzieję, ale zanim wylecą w kosmos, muszą się dobrze przygotować. Wersja polska dla AXN, Studio Synthesis Media na zlecenie Pannonia Sound System. Tekst Janusz Winiarski, czytał Andrzej Gajda. Bulma, co zrobiłaś? Statek kosmiczny eksplodował. To nie twoja sprawa. Musisz nadrobić zaległości w nauce. Nauka poczeka, teraz są ważniejsze sprawy. Ważniejsze od nauki? W następnym odcinku statek kosmiczny z gór Yonza-B. Namek to planeta Shenrona, chciałbym ją zobaczyć.